ธรรมคุณหรือว่าองค์คุณประการหนึ่งของพระธรรมก็คือเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนัยโกหมายความว่าธรรมะนี้จะมีประโยชน์ได้ก็ตอนเมื่อเราน้อมเข้ามาปฏิบัตินะให้เกิดผลทั้งที่กายวาจาแล้วก็ใจถ้ามันเป็นสักแต่ว่าคำพูดที่ได้ยินหรือว่าข้อความที่ได้อ่านจากคัมภีร์อันนั้นยังไม่เรียกว่าเป็นธรรมะได้หรือว่าประโยชน์จะไม่เกิดขึ้นเท่าที่ควรก็หมายความว่าลำพังเพียงแค่สุตตะนะมันสุตตะคือการได้อ่านได้ยินนะมันยังไม่พอถ้าเราไม่เอามาปฏิบัติกับตัวเองนะบางทีก็อาจจะเกิดโทษด้วยซ้ำเพราะว่าทำให้หลงเกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันรู้ดีฉันรู้มากกว่าคนอื่นอันนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวหรือว่าบางทีเกิดความยึดติดถือมั่นในธรรมนั้นนะก็กลายเป็นโทษได้พระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยธรรมะที่พระองค์แสดงนี่เป็นเหมือนแพแพนี่มีไว้ข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่มีใครที่จะแบกแพเอาขึ้นฝั่งด้วยก็วางไว้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไปยึดติดถือมั่นในธรรมมันก็อาจจะกลายเป็นเป็นภาระที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองหรืออาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ห้ามหันใช้เล่นงานผู้อื่นก็ได้คือใช้ในการโจมตีว่าคนนี้ไม่มีธรรมะหรือว่าไม่รู้ธรรมะอันนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งนะของการน้อมเข้ามาใส่ตัวคือการที่นำมาปฏิบัติให้เกิดผลที่กายวาจาใจอีกความหมายนึงคือว่าเมื่อเราเห็นอะไรก็ตามโดยเพราะนะสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่เพียงแต่ว่าเห็นเฉยๆแต่ว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวก็คือโยงสิ่งนั้นเข้ามาสู่ตัวเองในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวของพระเถระจำนวนมากที่ท่านบรรลุธรรมได้จากการที่ได้เห็นดอกบัวนะดอกบัวที่เคยสวยงามแล้วก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาค่อยร่วงโรยไปท่านก็ไม่ได้มองเห็นแต่เพียงเท่านั้นแต่ท่านก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าหรือโยงเข้ามาสู่ตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนั้นท่านก็เกิดความประจักษ์แจ้งนะในความไม่จีรังของสังขารนะความเป็นทุกข์ของสังขารก็ทำให้หมดความยึดติดถือมั่นในสังขารหลายคนที่เห็นดอกไม้ร่วงโรยเหี่ยวเฉาแต่ว่าก็เห็นสักแต่ว่าเห็นแต่เพียงเท่านั้น แต่ไม่ได้โยงมาสู่ตัวเองท่านจุลกันธกท่านก็ผู้เจ้าแนะนำให้ภาวนาด้วยการลูบผ้าสีขาวท่านจุลกันธกนี่ก็เป็นคนโง่นะฟังธรรมะก็ไม่ค่อยเข้าหัวท่องสโลกธรรมะสั้นๆก็ท่องไม่ได้จนทั้งพี่ชายก็ไล่ให้ไปไล่ให้สึกไปแต่พระเจ้านะเห็นว่าจุลปันทกเนี่ยท่านจุลปันทกนี้มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยให้ภาวนาด้วยการลูบผ้าสีขาวพร้อมกับบริกรรมไปด้วยรัชโชหรนังรัชโชหรนังผ้าเปื้อนฝุ่นลูบไปลูบไปลูบไปก็ผ้าที่ขาวก็ค่อยหมองคล้ำตอนนั้นจิตท่านเป็นสมาธิแล้วจากการบริกรรมแล้วจากการลูบซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอจิตเป็นสมาธิเห็นผ้าที่ขาวหมองคล้ำก็ได้เห็นถึงความไม่เที่ยงแล้วก็โยงเข้ามาสู่ตัวเองว่าเราเองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจิตของเราก็สามารถจะเศร้าหมองได้เพราะอำนาจกิเลสถ้าไม่ใช่เห็นเพียงแค่ผ้าที่กำลังถือในมือเท่านั้นนะแต่ว่าโยงเข้ามาสู่ตัวเองว่าเรานะก็จะเป็นเช่นผ้านี่เหมือนกันคำว่าเรานี่ก็หมายถึงสังขารนั่นแหละกายและใจตอนนั้นจิตท่านเป็นสมาธิมากพอโยงเข้ามาแบบนี้ก็บรรลุธรรมเลยสมาธิก็เรียกว่าบ่มปัญญาให้แก่กล้าหรือแตกฉานขึ้นมาปกติการภาวนาก็คนก็ภาวนาด้วยการมาดูกายและใจซึ่งนั่นก็เป็นการภาวนาโดยตรงเห็นความจริงของกายและใจแต่ว่าท่านจุลปันทกคงจะทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยให้ลูบผ้าแล้วก็ท่านก็คงได้เห็นแล้วก็มาเชื่อมกับตัวเองได้ว่าความแปรเปลี่ยนไม่จีรังของผ้านั้นก็เป็นเช่นเดียวกับเราอันนี้ก็เรียกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวปัญญาก็เกิดขึ้นมานี่อย่างสามเณรนิจสุขนะสามเณรสุขเดินไปบิณฑบาตเห็นชาวนาวิทย์น้ำเข้านาเห็นช่างธนูกำลังดัดธนูเห็นช่างไม้ถักไม้ท่านก็เกิดความคิดแล้วแล้วเราล่ะเราควรจะทำอย่างไรทุกคนต่างก็มีหน้าที่ทำโน่นทำนี่สามารถที่จะดัดแปลงควบคุมสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจให้เกิดประโยชน์ได้ก็ขนาดน้ำขนาดไม้ขนาดลูกศรไม่มีประโยชน์ไม่มีชีวิตนะมันก็ยังดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ได้แล้วเราล่ะจิตใจของเราล่ะนะเรามีชีวิตจิตใจทำไมถึงจะดัดแปลงไม่ได้ทำไมจะควบคุมให้เกิดประโยชน์ไม่ได้พอท่านคิดแบบนี้เข้าก็เกิดเรียกว่าเกิดความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะฝึกตนก็ขอกลับไปที่เชตวันเพื่อไปเจริญภาวนาและท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเช้าวันนั้นคนทั่วไปก็เห็นชาวนาทดน้ำเข้านาก็ เห็นอยู่เป็นประจำเห็นช่างไม้กำลังถางไม้ก็เห็นเป็นประจำแต่ว่าเป็นเพราะไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวนะก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าสามเณรสูงนี้น้อมเข้ามาใส่ตัวไม่ได้มองผ่านเลยไปโยงเข้ามากับตัวเองว่าแล้วเรานะจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรได้บทเรียนอะไรบ้างอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคาถาธรรมบทที่พระเจ้าตรัสว่าในชาวนาไถน้ำเข้านาช่างธนูดัดธนูช่างไม้ถักไม้ส่วนบัณฑิตย่อมฝึกตนชาวโลกนี่เขาดัดแปลงสิ่งแวดล้อมดัดแปลงสิ่งนอกตัวให้เกิดประโยชน์นะส่วนบัณฑิตนั้นดัดแปลงตัวเองในเมื่อสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจก็ยังสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ได้สามารถที่จะบังคับสามารถดัดแปลงได้และเราเองซึ่งมีชีวิตจิตใจนี่ทำไมจะดัดแปลงตัวเองไม่ได้ถ้าคิดแบบนี้ได้มันต้องน้องเข้ามาใส่ตัวหรือต้องโยงมาสู่ตัวเองถ้าเรามองรู้จักมองแบบนี้นะอะไรแล้วก็เป็นธรรมะได้เห็นคนเมานะเห็นคนเมาก็ ก็น้อมเข้ามาใส่ตัวก็ได้เกิดธรรมะขึ้นมาได้แต่ถ้ามองไม่เป็นนะมันก็กลายเป็นการดูถูกขึ้นมาอย่างที่เคยเล่านะเพื่อนเปียโปสเตอร์ก็เห็นคนเมาเหล้าก็กินก็พูดมาว่าเนี่ยโง่ชิบหายเลยกินเหล้าแต่ให้เหล้ากินนะแต่สุดท้ายตัวเองก็ในสุดก็ติดเหล้ากลายเป็นขี้เหล้าป่วยเพราะเหล้าแล้วในสุดก็ตายเพราะเหล้าไปดูถูกเขาเสร็จแล้วตัวเองก็เป็นเสียเองอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักมองถ้าคนฉลาดนี่ก็จะมองน้อมเข้ามาใส่ตัวเราต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างเขาเราอย่าประมาทนะถ้าเป็นอย่างเขานี่มันจะเรียกว่าหน้าทุเรศมากเห็นคนเมามายแล้วก็เตือนตนว่าถ้าเราเผลอนะเป็นอย่างเขาเมื่อไหร่เราก็จะเสียผู้เสียคนนะเหมือนอย่างที่คนที่อยู่ต่อหน้าเราการน้องเข้ามาใส่ตัวก็จะเรียกเป็นการเตือนตนก็ได้หรือสอนตนก็ได้สิ่งที่เห็นอยู่ทุกอย่างนี่มันสามารถที่จะสอนเราได้สามารถที่จะเตือนเราได้เห็นผ้าที่ขึ้นผ้าที่ตกก็น้องเข้ามาใส่ตัวว่าเนี่ยชีวิตเราก็เหมือนกับผ้าที่แหละมันมีขึ้นแล้วมันก็มีจุดที่มันอยู่สูงสุดกลางฟ้าและจากนั้นก็ต้องลดต่ำลงเราก็รับเรือนหายไปถ้ามองอันนี้ก็ทำให้เกิดความสังเวชเกิดความตื่นตัวที่จะเร่งทำความดีแล้วก็ไม่ประมาทกับชีวิตเพราะไม่รู้ว่าชีวิตเราตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วนะมันอยู่ตรงกลางฟ้าหรือว่ามันกำลังคล้อยต่ำไม่มีใครบอกได้แม้แต่เจ้าตัวเดินเข้าไปในป่านะก็น้องเข้ามาใส่ตัวนะเห็นต้นไม้เขาร่วมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะร่วมมือกันไม้น้อยไม้ใหญ่ต่างก็ทำหน้าที่ ไม้สูงนี่ก็คอยแผ่กิ่งก้านเกิดเรือนยอดขึ้นมาเพื่อช่วยรับแรงปะทะของฝนส่วนไม้ที่ต่ำลงมาในระดับต่ำลงมามันก็ทำหน้าที่รักษาความชื้นของดินเอาไว้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ต่างฝ่ายต่างก็มีความสำคัญพอน้องก็มาใส่ตัวก็ทำให้เราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเราแม้จะเป็นคนเล็กคนน้อยก็มีความสำคัญสามารถจะทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เห็นใบไม้ร่วงนะมันก็สอนเราได้หลายอย่างนะสอนเรื่องอนิจจังก็ได้ใบไม้ที่ร่วงหล่นพื้นนะก็มันก็ชีวิตเราที่สักวันหนึ่งก็ต้องปลดปลงคืนสู่ธรรมชาติเหมือนกับใบไม้ที่มาจากดินแล้วก็คืนสู่ดินเราเองก็หมายธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติหรือจะมองก็ได้ว่าหน้าแล้งนะน้ำมันน้อยนะต้นไม้อย่างเช่นมะขามก็ต้องปิดใบเพราะถ้าไม่ปิดใบมันก็อยู่ไม่ได้ก็เห็นเลยนะว่าไอ้การปล่อยการวางการสละนี่ก็สิ่งจำเป็นคนเราถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางแล้วมันก็ทุกข์นะหรือว่าเมื่อหรือมองแบบทางโลกก็ได้รายได้มันน้อยนะก็ต้องสละบางอย่างทิ้งลงไปจะเอาหมดไม่ได้เวลาเจ็บเวลาป่วยนะก็ต้องอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยต้องรู้จักสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะนะเพื่อรักษาชีวิตเมื่อในยาที่ขับขันก็ต้องพร้อมที่สละนะไม่ใช่หวงไม่ใช่แหนเอาไว้หรือว่าเมื่อมีความทุกข์นี่ก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางอันนี้มันก็สอนธรรมะได้ทั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นความหมายของการน้อมเข้ามาใส่ตัวถ้าเรามองแบบนี้ทุกอย่างก็เป็นธรรมะไปหมดเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันเลยหนีจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎธรรมชาติกับธรรมะก็เรื่องเดียวกันธรรมะมันไม่ใช่เรื่องความดีความถูกความดีความถูกต้องนั้นจะเป็นเรื่องความจริงด้วยขึ้นชื่อความจริงแล้วมันก็โยงมาสู่ธรรมะได้ทั้งนั้นเพราะมันก็ยังไงก็หนีไม่พ้นนะอันนี้จังทุกขังอนัตตายังไงก็หนีไม่พ้นอิทธัปปัจจยตาต่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่กันและกันนะพอสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีอย่างที่พระสัชชีก็ได้กล่าวกับพระสารีบุตรนะอุปติสสะตอนที่ยังเป็นมานพอยู่อุปติสสะถามพระเจ้าสอนอะไรท่านก็พูดสั้นๆนะว่าทำใดเกิดแต่เหตุนะตถาคตหรือพระผู้มีพระเจ้านะกล่าวถึงแห่งธรรมนั้นและการดับแห่งเหตุนั้นแค่นี้แหละนะพระ อุปติสสะก็บรรลุธรรมเป็นข้อความสั้นๆแต่เป็นความจริงก็เป็นเรื่องอิทัปปัจจยตาทุกอย่างนี่ไม่มีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่ล้วนแล้วแต่มีเหตุเมื่อเหตุเกิดสิ่งนั้นก็เกิดเมื่อเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับไปด้วย ก็แสดงเห็นถึงความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะมันมีแต่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้มีตัวตนที่เที่ยงแท้มันต้องมันขึ้นอยู่กับมันมีได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยนะไม่ใช่เพราะมันมีตัวตนที่เที่ยงแท้ของมันเองมีเหตุมีปัจจัยนะเมื่อเหตุดับนะมันก็ดับไปด้วยเหมือนกับเรานี่เราก็อยู่ได้เพราะมีลมหายใจเพราะมีน้ำมีอากาศทุกชีวิตก็เกิดขึ้นได้เพราะมี เหตุปัจจัยมากมายแต่ที่สำคัญที่สุดอันนี้คืออากาศไม่มีอากาศก็อยู่ไม่ได้คนตายทั้งหมดนี่ก็เพราะขาดอากาศเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าจะขาดในลักษณะใดไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ปอดไม่ทำงานหรือไม่หายใจอย่างเดียวบางทีเลือดมันไม่ไปเลี้ยงเลือดมันไม่ไปเลี้ยงเลี้ยงเลือดมันเอาในเลือดมันมีอากาศเลือดมันพาอากาศไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงสมองถ้าเกิดว่าเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจเส้นเลือดอุดตันที่สมองอากาศมันก็เข้าไปหล่อเลี้ยงไม่ได้ก็ตายอันนี้มันก็สอนนะทุกอย่างก็สัจธรรมความจริงก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้แหละความเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรืออิทัปปัจจยตาหรือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนธรรมะของเจ้าก็มีสองระดับเวลาพูดว่าพึงน้องเข้ามาใส่ตัวเนี่ยธรรมะสิ่งคุณน้องเข้ามาใส่ตัวนี่ก็เป็นการพูดในเชิงที่เข้าใจง่ายแต่ว่าถ้าพูดไปลึกซึ้งแล้วมันก็ไม่มีตัวนะบางคนก็สงสัยว่าเจ้าเรื่องอนัตตาพูดเรื่องอนัตตาแต่ทำไมพูดว่าเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่คนน้องเข้ามาใส่ตัวหรือว่าบางแห่งก็พูดให้ชัดเจนเลยว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้ต้องเข้าใจท่านพูดสองระดับถ้าระดับจริยธรรมระดับธรรมดาธรรมดาระดับคนทั่วไปก็ใช้ภาษาเหมือนกับที่เราคุ้นเคยนะมีตัวมีตนแต่ถ้าพูดถึงระดับที่เป็นเรื่องสัจธรรมอันนี้ก็จะไม่มีตัวไม่มีตนแล้วยังเคยมีพราหมณ์ถามพุทธเจ้าว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเพราะตัวเองทำเองใช่หรือเปล่าพุทธเจ้าก็ปฏิเสธว่าอย่าพูดอย่างนั้นสุขทุกข์เป็นเพราะคนอื่นทำให้ใช่ไหมพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นคือไม่ใช่สองอย่างสุขทุกข์ไม่ใช่เพราะตนทำเองและสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เพราะคนอื่นทำให้แล้วพุทธเจ้าก็อธิบายว่าเนี่ยสุขทุกข์เกิดขึ้นเพราะนะท่านก็ไล่มาในปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะทุกโทมนัสนั้นเวลาอันนี้ทุกเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเราหรือเพราะใครนะแต่เกิดขึ้นเพราะนี่แหละอวิชชาสังขารวิญญาณไล่มาถึงตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะนี่พูดแบบพูดแบบวิชาการหรือพูดแบบความจริงขั้นปรมัตถ์แต่เวลาเราพูดกับคนทั่วไปหรือพูดง่ายๆเราก็บอกเนี่ยเราทุกข์นะทุกเพราะตัวเรา เราทำตัวเองคนเราทุกข์เพราะทำตัวเองอย่างที่เคยบอกว่าเนี่ยไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้หากเราไม่ยินยอมเคยพูดไว้ไม่มีใครขโมยความทุกข์ไปจากเราได้หากเราไม่ร่วมมือด้วยอันนี้พูดแบบภาษาแบบโลกให้เข้าใจง่ายซึ่งบางทีพุทธเจ้าก็พูดทำนองนี้เยอะนะอย่างเช่นว่าคนพาลย่อมทำกับตัวเองประหนึ่งศัตรูนะประโยคนี้ก็มีความหมายว่าเนี่ยคนพาลย่อมทำร้ายตัวเองนั่นเองคนพาลย่อมทำร้ายตัวเองนะเพราะถ้ารักตัวเองเนี่ยหรือเป็นมิตรกับตัวเองก็จะไม่ทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองด้วยการเสพของมึนเมาทำร้ายตัวเองด้วยการทำชั่วอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะตัวเองทำแต่ก็เป็นการพูดแบบกว้างๆเป็นการพูดแบบให้คนทั่วไปเข้าใจได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือบอกว่าเรามีกรรมเป็นของตนเนี่ยมีพระบางรูปท่านก็สนใจท่านก็อินมากกับเรื่องอนัตตาพระเจ้าสอนเรื่องอนัตตาว่าไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครทุกข์มันมีแต่รูปทุกข์มันมีแต่นามทุกข์มันไม่มีใครทุกข์ก็พูดว่าเนี่ยเคยพูดกันเนี่ยที่บอกกันว่ากรรมเรามีกรรมเป็นของตนเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนมันไม่ใช่คำตรัสของพุทธเจ้าแต่จริงมันมีในพระไตรปิฎกนะมันมีในพระไตรปิฎกแล้วก็อ้างว่าเป็นคำตรัสพุทธเจ้าด้วยเป็นคำตรัสของพุทธเจ้าแต่คนที่ยึดติดถือมั่นในเรื่องอนัตตานะก็จะปฏิเสธเนี่ยนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเพราะมันไม่ตรงมันขัดกับคำสอนเรื่องอนัตตาว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็เลยไม่ยอมรับนะความจริงไม่ยอมรับพุทธพจน์อันนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคนที่ยึดมั่นยึดติดถือมั่นนะยึดติดถือมั่นในธรรมะเพราะฉะนั้นมีอะไรที่มันไม่ตรงกับที่ตัวเองเข้าใจก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ธรรมะหรือไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้าแบบนี้ก็มีเยอะนะแต่จริงถ้าเข้าใจว่าถ้าศึกษาพระไตรปิฎกหรือคำสอนของพุทธเจ้าก็จะว่าพระองค์มีสอนสองระดับระดับชาวบ้านทั่วๆไปก็สอนเรื่องจริยธรรมสอนเรื่องการทำความดีมีตัวมีตนแต่ถ้าสอนคนอีกระดับหนึ่งก็สอนประเภทไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่สภาวะล้วนๆเช่นทุกข์นะมันไม่มีใครทำไม่ใช่เราทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ใช่เพราะเราทำหรือไม่ใช่เพราะคนอื่นทำแต่ทุกข์เพราะมันมีกิเลสมีอวิชชาง่ายๆถ้ามีอวิเชตมีกิเลสมีอวิชชามีตัณหาอุปาทานก็ทุกข์หมดกิเลสหมดตัณหาหมดอุปาทานก็ไม่มีทุกข์อันนี้เป็นการสอนในเชิงปรมัตถ์ซึ่งมีอยู่มากในอภิธรรมแต่ในพระสูตรนี่จะสอนแบบเรื่องของการมีตัวมีตนอยู่เคยมีพราหมณ์ถามพระเจ้าว่าใครเป็นรูปผู้รับผัสสะใครเป็นผู้สวยเวทนาพระเจ้าก็ตรัสว่าอย่าถามนี้ถามผิดต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอะไรเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะอะไรเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาขึ้นคือพระเจ้าจะไม่จริงๆแล้วมันไม่มีไม่ในความจริงไม่มีคำว่าใครมีแต่คำว่าอะไรไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีใครมันมีแต่อะไรเช่น รูปกับนามกายกับใจใครเป็นผู้รับผัสสะก็เลยถามไม่ถูกเวลาถามว่าตายแล้วไปไหนพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนพระเจ้าก็ไม่ตอบเพราะว่ามันยังเป็นคำถามที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อเรื่องตัวเรื่องตนอยู่ก็คือมีความเชื่อพระอรหันต์ที่เป็นตัวเป็นตนตายแล้วก็จะไปเกิดที่ไหนเนี่ยตายแล้วไปเกิดที่ไหนไม่ว่าพระเจ้าตอบอย่างไรก็เขามีทางจะเข้าใจได้หรือเข้าใจผิดนั้นถ้าพูดตรงแบบพูดถึงสภาวะพูดถึงสัจธรรมความจริงล้วนๆนี่มันไม่มีใครไม่มีใครทุกข์นะมันมีแต่รูปทุกข์นามทุกข์ไม่มีใครตายไม่มีแต่กายกับจิตแตกดับไปและความคิดว่าเนี่ยฉันป่วยฉันกำลังจะตายนี่ก็เป็นความคิดที่หลงเป็นความคิดที่เจือด้วยอวิชชาหรือถูกครอบด้วยอวิชชาแต่ว่าเวลาพูดภาษาทั่วไปเราก็พูดเนี่ยว่ามีก็ต้องพูดนะว่าไม่ใช่พูดเรื่องรูปเรื่องนามแต่ก็พูดเรื่องฉันพระอรหันต์หลายท่านนั้นก็พูดตัวเองว่าท่านก็พูดถึงตัวเองว่าฉันแต่ไม่แปลว่าท่านมีความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวฉันท่านก็รู้อยู่แต่ใจว่ามันมีแต่รูปกับนามเหมือนมีตัวฉันแต่ถึงแล้วเวลาสื่อสารกับผู้คนก็ต้องใช้คำว่าฉันพุทธเจ้าก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันตถาคตเราตถาคตแต่ในใจของพระองค์นี้ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่ามีเราไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำเพราะมนุษย์เขามนุษย์มันก็เป็นคำสมมุติขึ้นมานั่นเองงั้นเวลาคุยกันนะบางทีถกเถียงกันเพราะคุยกันคนละเรื่องหรือคนคุยคนละระดับนะคุยเรื่องธรรมะบางทีก็เถียงกันเพราะคุยธรรมะคนระดับคนละระดับคนหนึ่งพูดเรื่องพูดธรรมะในระดับสมมุติในระดับปุถุชนอีกคนหนึ่งพูดในระดับสัจธรรมในระดับโลกุตตรธรรมปรมัตถธรรมไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่สภาวะมีแต่สิ่งไม่มีใครมีแต่อะไรอย่างเวลาเราสวดธาตุปัจเวกเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสักว่าธาตุธรรมชาติานั้นนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานี่เรากำลังพูดกันถึงธรรมะความพูดถึงธรรมะในระดับโลกุตตรธรรมหรือปรมัตถธรรมไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเวลาพูดถึงว่าเวลาเรามาพูดเรื่องความทุกข์ว่าสุขทุกข์เป็นเพราะใครถ้าจะตอบแบบง่ายๆก็สุขทุกข์ก็เป็นเพราะเราเนี่ยเป็นหลักคนอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยไกลเป็นปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยหลักคือเราอันนี้พูดแบบปุถุชนเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเวลาสมุทัยเนี่ยคำว่าสมุทัยหรือไส้แห่งทุกข์เนี่ยก็จะมาเพ่งเล็งที่ตัวเรานั่นแหละไม่ได้เพ่งเล็งที่คนอื่นเช่นเดือดเนื้อร้อนใจโกรธเพราะว่าเนื่องจากมีคนมาด่าว่าเราแต่เวลาพูดถึงสมุทัยนะก็จะไม่ได้บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะมีคนมาด่าว่าเราถึงทุกข์แต่ว่าก็จะไปดูที่ว่าเนี่ยเป็นเพราะเรามีความยึดติดถือมั่นหรือเปล่าคำว่าเรามีความยึดติดถือมั่นนี่ก็เป็นการพูดแบบทั่วๆไปคลุมๆนะแต่ถ้าพูดจริงๆก็ มันไม่มีเรามันมีแต่ความยึดติดถือมั่นก็คืออุปาทานอุปาทานไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่ถ้ามันเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นถ้ามันเกิดในใจเราเราก็ทุกข์ถ้ามันเกิดในใจคนอื่นคนนั้นก็ทุกข์แต่อุปาทานไม่ใช่ของเรานะมันเป็นมันแค่อุปาทานเฉยๆถ้าไปยึดว่าเป็นอุปาทานของเราก็เรียกว่ามันมีความหลงเกิดขึ้นแล้วนั้นสมุทัยเนี่ยว่าเวลาพุทธเจ้าอธิบายเรื่องสมุทัยนี้ก็จะมันไม่มีใครมันมีแต่อะไรเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาอุปาทานหรืออวิชชามันไม่มีใครไม่มีใครทำให้ทุกข์นะไม่ว่าเราหรือเขานะแต่เป็นเพราะตัณหาอุปาทานแต่ว่าเวลาพูดคนทั่วไปเวลาพูดกับเด็กๆนะพูดแบบนี้ก็ไม่เข้าใจก็ต้องบอกว่าเนี่ยทุกข์เพราะตัวเองทำเช่นไม่ขยันเรียนไม่ทำการบ้านก็เลยถูกครูตีอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะตัวเองทำนะตัวเองทำและที่เงินหายตัวเองก็ทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าตัวเองทำเพราะว่าคนอื่นนี่ขโมยได้แต่เงินแต่ว่าทุกข์ใจนี่ตัวเองทำเองอันนี้เราก็พูดแบบทั่วๆไปแบบระดับปุถุชนแต่ถ้าพูดในระดับที่เป็นธรรมะล้วนๆแล้วนี่มันไม่มีใครทำนะแต่เพราะมันมีอุปทานเพราะไม่มีสติเพราะไม่มีอวิชชาเพราะไม่มีความรู้ตัวสัพพัญญะนั่นเองเราก็รับรู้เอาไว้นะเพราะว่าในการศึกษาธรรมะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เราก็จะสับสนนะพุทธเจ้าสอนนี่ทำไมสอนไม่เหมือนการสอนขัดแย้งกันก็ทำให้เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาอาจารย์ได้พูดกันเท่านี้กราบครับ สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ สวาขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมานามัสสามิ สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆ สังฆานามามิ